Domnului peste voi toți, cum să dau și cum să-i vin din oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! La ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, măcii sale, ale Sfinților, Slăviților și îndutor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Bavila, Sfântului Proroc Moise și acelor împreună cu dânșa, cărora pomenirilor să învârșim, ale celui prosinț, Părintele nostru, Iaugur de Aur, Patrianul Constantinopolul, ale Sfinților drept, S-o Dumnezești, Părinții Achim și Ana și Fenele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților, Doamne, Doamne, Iubiților credincioși, joi, biserica noastră va serba nașterea Maicii Domnului, praznic al împărătesei cerului și a pământului, a mamei noastre care a făcut legătura între cer și om. Cine nu are nevoie de Maica Domnului și mai ales cum suntem noi prinși în mrejile acestea satanice ale veacului apocaliptic, cred că mereu trebuie să o avem în grația noastră, în venerația noastră, în sufletul nostru și în pomenirea noastră. Așa cum un copil întotdeauna aleargă la părinții săi și mai ales la mama, că este mai apropiată parcă, așa și noi ca niște copii când suntem îngreuiați, prinși în jugul păcatului, ridicăm instinctiv ochii spre cer, Maica Domnului, ajută-ne! Dar ca să ne ajute atunci când o cerem în ceasul necasului nostru, trebuie să dăm și noi, ca un copil, asemenea ce trebuie să facă mamei sale. Stimă și respect și a o asculta, dacă nu se poate întru totul, măcar o fărâmă, că restul rămâne pentru ea, ca să mulțească această fărâmă care o dăm noi, de considerare, de dragoste, de stimă către cer. Iubiților credincioși, iată o nouă filă a dosarului pe care l-a întocmit Dumnezeu și încă îl întocmește între om și cer. Am văzut în rândul trecut, deci duminica trecută, cum Dumnezeu a sădit acea vie. Și iată că via dată lucrătorilor, lucrătorii s-au răzvrătit asupra stăpânului și nu au dat rodul cuvenit, ci mai mult răzvrătindu-se au ucis pe cei trimiși să ia rodurile. De data aceasta, dumnezeirea se așează în altă fațetă, spunând că împărăția lui Dumnezeu este asemenea unui împărat. Împărat care a făcut nuntă fiului său și a chemat la nuntă, deci la loc de mâncare, la loc de desfătare și la loc de cinste să stai la masă cu împăratul. Pentru omul înțelept, plin de sensibilitate, își poate da seama nu de gustul mâncării care se așează pe masă, că te învrednicești de ea, ci de cinstea că stai la masă cu împăratul. Deci iată câtă cinste a dat acest împărat, că făcând nuntă, fiului său a chemat pe cei aleși ai lui la împărăție, la această nuntă, la această masă festivă. Și cei chemați, după cum spune Evanghelia, nu au venit. Închipuiți-vă împăratul cu masa întinsă, trimite din nou, oarecum jenat pentru respingerea primă care a primit-o, trimite iar slugile să-i cheme. Și de data aceasta, slugile, iată că sunt ocărite, batjocorite și chiar unele ucise. Deci nici de data aceasta masa nu se umple cu cei chemați, iar toți cei chemați se leapădă, menționând Evanghelia. Unii s-au dus la horda sa, alții la neguțătoria sa și în felul acesta și-au umplut timpul cât trebuia să stea la masă cu împăratul. Al treilea val de slugi, iată că se trimit din ordinul împăratului la răspântiile drumurilor, zicându-le împăratul, chemați pe toți, și buni și răi, lucru care se înfăptuiește. Și când masa a fost gata, adică vițelul cel gras junghiat, toate pregătite pe masă, iată că vine împăratul să șadă la masă împreună cu cei chemați de la răspântiile drumurilor. Când s-a uitat la toți cei veniți la masă, a văzut pe unul neavând haină de nuntă. Și cât de dulce îi spune împăratul, prietene, tu ce cauți aici? Nu vezi că nu ai haină de nuntă? Apoi împăratul, în același ton dulce, îi spune slugilor, legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în focul veșnic, unde este durerea veșnică și scrâșnirea dinților. Pentru ce? Că a îndrăznit să intre la masă neavând haină de nuntă. Iar în încheierea pildei de astăzi, spune Dumnezeu prin gura evanghelistului Matei că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Iubiților credincioși, cum facem de obicei, să pătrundem și astăzi în esența acestei pilde și să vedem ce vrea Dumnezeu să spună. Deci acel împărat nu este altul decât Dumnezeu și face nuntă Fiului Său. Fiul Său, bine știm că este Iisus Hristos. Dar dacă este vorba de nuntă, ne punem întrebarea, cine este mireasa? Că pe Fiul Său îl știm cine este. Este Cel venit din înaltul cerurilor, a îmbrăcat trup omenesc din pururea Fecioara Maria. Și acesta este Fiul, deci nunta care s-a pregătit, iată că este pentru chemarea oamenilor la împărăția lui Dumnezeu, iar mireasa cu care s-a logodit Fiul Împăratului este firea omenirii, adică lumea care a fost luată ca un jug pe umerii lui Iisus Hristos, partea aceasta carnală cu care ne chinim noi zi și noapte. Aceasta este mireasa lui Hristos, firea omenirii. Deci a venit Hristos din înaltul cerului și și-a logodit lui și mireasă. La început a vrut să-și logodească mireasă din cine? Din poporul iudeu, adică acei chemați care au refuzat. Și iată că și-a făcut dumnezeirea mireasă din popoarele păgâne, după cum este menționat poporul păgân, excentric lui Dumnezeu, din acea curvă care plângea mereu, căutând o odihnă, căutându-L pe Dumnezeu, iar cea curvă și prea curvă nu era decât poporul care era închingat în păcatele idolatriei. Inelul care s-a dat la această ceremonie de logodnă era darul Duhului Sfânt, iar haina miresei, logodită cu Fiul Împăratului, este haina cu care se îmbracă orice creștin în ziua botezului. că noi atunci când primim Sfântul Botez din apă și din Duh, după pravila bisericească, atunci suntem îmbrăcați în acea haină imaculată, haina Duhului Sfânt al Darului, haina Nunții. Haina Nunții care o îmbrăcăm în ziua botezului, ea, dacă se ține curată prin faptele bune, nu este decât haina cu care te îmbraci când intri la nunta împăratului. Iubiților credincioși, vedem că Mântuitorul, de fapt Dumnezeu, a trimis slugile sale, ca și în pilda trecută, să ia rodurile din vie, iar acum aceleași slugi, decât că puse în altă fațetă, sunt trimise la cei chemați să-i anunțe că nunta este gata să vină la nuntă. Acele slugi sunt sfinții proroci care vin semănați în diferite timpuri și locuri și cu diferite scopuri. Scopuri, menționez, de a îndrepta păcatele care erau covârșitoare în timpul acela în poporul iudeu. Și vedem că cei chemați la nuntă, adică prorocindu-li se cuvântul venirii Fiului lui Dumnezeu și a împărăției lui Dumnezeu, nu au vrut să vină la nuntă. Adică s-au lepădat de prorocia insuflată de Duhul Sfânt sfinților proroci și nu au crezut în ea, că poporul iudeu a avut revelația venirii Fiului lui Dumnezeu supranumit Mesia, ca să scoată omenirea din chincile păcatului, să omoare moartea. Acest viclean din ghearele căruia nu scăpa niciun om născut pe pământ. Deci iată că cei chemați, adică poporul iudeu, a refuzat împărăția lui Dumnezeu ucigându-și proprii fii, adică ucigându-și prorocii, care dacă erau deștepți la timpul acela și nu-i ucideau, erau în mare slavă. Că vedeți dumneavoastră atunci când o rudă sau mai apropiat un copil îți urcă pe treptele sociale, acea slavă de în care se îmbracă el radiază și peste părinții lui și peste rudele lui. Deci așa a fost cu poporul iudeu, această cinste că au fost chemați la nuntă, au pierdut-o datorită faptului că erau prea închingați în cele carnale. Iar știm că patimile cărnii de multe ori sunt antagonice cele legilor lui Dumnezeu. Și pe acest fundament diavolul și-a clădit împărăția morții, pe patimile carnale, că el cucerind rațiunea ta, iar tu fiind depărtat de legile lui Dumnezeu, nu ai cunoștință de piedicile care ți le pune el în cărarea vieții tale. Având acces în rațiunea ta, evident că prin minte și prin cunoștința păcatului, te-a prins de pofta păcatului și în felul acesta ești împins de diavol până pe marginea prăpăstiei, în final căzând în păcat. Vedem că slugile vin iarăși ca să cheme pe cei chemați, dar aceștia nu numai că nu vin, ci și ucid, îi ocărăsc și bagiocoresc. De data aceasta, celelalte slugi sunt sfinții apostoli și aceștia venind și chemându-i, deci la nuntă, spunându-le că a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ, spunându-le că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, faceți rodul pocăinței, cum striga Ioan Botezătorul în pustie, nu au putut să încapă în cugetarea lor acest cuvânt al îndreptărilor, a veții lor mărșave. N-au întins mâna să fie scoși din mocirla păcatului și atunci s-au răzbunat ucigându-i. Că evident ucigând slugile, am văzut duminica trecută cum răutatea a înflorit și mai mult din cel mai spurcat rod și otrăvitor, că răutatea aceea a ucis și pe fiul împăratului. Iubiților credincioși, deci fiecare s-au dus, după cum spune pilda de astăzi, la holda sa și la neguțătoria sa. Acestea sunt chingile în care este prins omul, omul zilelor noastre și a tuturor zilelor atunci când este pe pământ, prins ca o muscă în pânza păianjenului din care nu mai scapă. Deci iată cum te prinde trupul, lumea și diavolul în grijile lumii, ori holda, ori neguțătoria, prin acestea două simbolizând și patimile trupești în care te faci un rob cu adevărat slujind celor de sub pântece ziua și noaptea sau slujind averii care nu este decât o otravă din care nu te mai saturi niciodată. Că scopul este unic, orică ești la neguțătorie, orică ești în câmp, orică, după cum spune în altă pildă, 5 perechi de boi ți-ai luat și te-ai dus să încerci, sau că ți-ai luat femeie și nu poți veni, scopul deci este unic, dar îți pierde timpul. Și timpul, având certitudinea că este ireversibil, orice clipă a vieții scurse, ea nu se mai întoarce și este o înaintare spre finișul vieții noastre, câștigă cel care te-a împins pe acest drum. Că el are tot interesul să te împingă din ce în ce spre finișul vieții, fără a face niciun rod de pocăință. Că tot amânând și azi și mâine și poi mâine te trezești din ce în ce prins în chingile păcatului și totodată depărtat de Dumnezeu. Despre vițelul care este îngrășat și așezat pe masă, tâlcuitorii Sfintelor Scripturi au menționat că nu este altul decât oaia de jertfă din Ierusalim care este Iisus Hristos. El este melul care s-a jertfit pe altarul sfânt, Sfânta Cruce, din sângele căruia bând în noi ne înnoim sângele păgânătății, că sângele este viață, din sânge se face carnea, se face trupul nostru. Și de asta acel sânge al mielului ridicat pe cruce trebuie băut, cum spune Hristos, și mâncată carnea Lui, ca să ne înnoim noi carnea păcatului și sângele păcatului. Că în momentul când noi cădem în gheara păcatului, ne spurcăm, ne otrăvim trupul nostru și pentru aceasta trebuie această înlocuire cu sângele divin. Dar Dumnezeu ne-a lăsat nouă prin darul Sfinților Apostoli și Duhul Sfânt această metamorfozare a pâinii și a vinului amestecat cu apă în trupul și sângele lui Hristos, care se ia de către creștin după mărturisire, după isfășirea canonului și împărtășirea dată de duhovnic. Iubiților credincioși, această chemare la nuntă, să nu cumva să ne creiem o odină în sufletelor noastre, păcătoase fiind că ea se referă doar la poporul iudeu sau la popoarele antice, ci cei chemați la nuntă, la ușa sufletelor noastre se bate și noi suntem acei chemați. Veniți că mielul este vițelul este îngrășat. Trupul și sângele lui Hristos te așteaptă, creștine. Nu mai fă haină de nuntă, să fii îmbrăcat ca nu cumva venind la nunta împăratului și neavând haină de nuntă să fii legat de mâini și de picioare și aruncat în focul veșnic. La acest punct aș vrea să lămurim în scurte cuvinte o problemă destul de delicată. Foarte mulți dintre dumneavoastră veniți de pe stilul nou sau din alte părți, învățați în lejeritate, în a crede în Dumnezeu, te împărtășești și dorești să te împărtășești neuitându-te în tine cine ești de fapt. Acestea s-au făcut datorită preoților, slujitorii bisericii care au diminuat canoanele sfinților părinți, nu mai țin cont de cârma bisericii, nu mai țin cont de greutatea păcatului care este om și te împărtășești a doua zi după păcat. Este cea mai grea crimă posibilă făcută tocmai de acest iconom al tainelor lui Dumnezeu și piere și el, dar dacă ar pieri numai el pentru fapta antagonică lui Dumnezeu, dar să-l dă o travă și ție ca un creștin ce alergi spre mântuire. Că el, neținând cont de tainele dumnezeirii, este les necumpărat sau că este murdar și trebuie să diminueze greutatea păcatului în fața celui care vine să se împărtășească. Deci nouă nu ni se cade să alergăm cu pași repede spre tainele dumnezeirii, dar nici să ne speriem de ele, ci duși de mânuță de către duhovnic și noi ascultând ca niște copii de duhovnici care sunt în directă legătură cu Dumnezeu prin darul Duhului Sfânt, atunci înaintăm spre tainele dumnezeirii, nu când vrem noi. Că mulți cere sfintele taine, orică v-au cuprins chingile morții prin bolile ce vă cuprind trupul, sau cine știe ce necazuri, și învățați din bisericile celelalte, hai să mă împărtășesc. La timpul actual așa s-a diminuat biserica, așa de căzut, încât că nici nu se mai ține cont și de om că să fie postit sau să nu mănânce. Vine cu burta plină și să-și împărtășește. Deci gândiți-vă dumneavoastră ce păcat greu este. Iar această haină de nuntă menționată de Evanghelia de astăzi nu este decât haina faptelor tale creștine. Și o haină, vedeți cât de greu, cu care ne acoperim trupul, evident, cât de greu să ține curată. Și trebuie să fii mereu atent pe ea. Gândiți-vă, haina sufletului la fel se murdărește din neglijență, din indolența de care dai dovadă. Deci să ne închipuim haina de nuntă, că este haina botezului care se strică, se sparge, se rupe. Se rupe mereu datorită faptului că noi suntem neglijenți. Iubiților credincioși, deci în finalul Evangheliei spune Mântuitorul, mulți sunt chemați și puțini aleși. Într-adevăr, mulți aleargă la Dumnezeu ca la un examen. Mulți se înscriu, dar sunt aleși numai cei care merită. Iar acest merit îl primesc în urma testului. Ceea ce ți-a spus în legile sale, urmează mie, ia-ți crucea ta și urmează mie. Mărturisește-mă în fața acestui popor păgân și prea curvar, că și eu voi mărturisi pentru tine. Milostenia de care spune Hristos, nu i-o dai lui, că el este bogat de toate. De ce îi spune că este împărat? Oare ce îi lipsește unui împărat în împărăția lui? El este așezat în vârful ierarhiei sociale și a tuturor bogățiilor. Deci acest împărat, cine este Dumnezeu și plin de toate? Cu ce îl mulțumești pe el cu material? Iată cu ce, cu milostenia către cel sărac, cu un cuvânt dulce, cu a ierta pe cel care te-a jignit, cu tot ce a făcut Hristos, că de asta a venit în chip de om, în firea omenească, cuprins în toate chincile neputinței omenești, una singură neavând-o, păcatul. Și pentru aceasta ne-a lăsat legile numai pentru noi, pentru noi prinși în chincile acestei cărni, adică nu ne-a pus niște poveri pe umerii noștri care să nu le putem duce. Că Dumnezeu, sporindu-ți holda, când ți-a venit săracul, în acel sărac este travestit Hristos. Și în scurte cuvinte să vin cu o pildă. În Constantinopole, cu mulți ani în urmă, era un coare în care sărac, care mereu cerșea. Și iată că se duce și la unul și la altul, dar când ajunge la un oarecare slujitor al bisericii, acela se face că mai întâi la lungă, dar imediat îi punea ceva în palmă. Îi punea un bănuț din ce avea el ca milostenie. Întrebat în intimitatea sa, Avo, de ce ai făcut întâi mai alungat și apoi mi-ai dat ceea ce am cerut? Atunci l-a scos din calapacea sa și a spus așa, când eram copil dus la biserică de către mama și tata, am auzit Evanghelia că sărac am fost și ți-am dat. Sau nu ți-am dat în extrema cealaltă, în temniță am fost și te-am cercetat, bolnav am fost și m-ai căutat. Și iată că odată, copil fiind probabil în nereutatea ființei sale, a văzut când un sărac a venit la un oarecare să cerșească. Și atunci când acela de la care a cerșit a scos un bănuț din buzunar și a dat cerșetorului, a văzut cu ochii lui cum de fapt a pus bănuțul în mâinile lui Hristos. Cel care a dat a văzut mâinile celui care a cerut. Dar iată că acesta, împodobit cu fapta bună, a avut revelația că a văzut cum a pus în mâinile lui Hristos. Și de atunci, făcând milostenie, el vedea lângă sărac, îl vedea de fapt pe Hristos și mâinile lui Hristos punea milostenia. Deci, iubiților credincioși, haina de nuntă, acea nuntă la care fiecare din noi avem pretenții în momentul morții noastre, este haina faptelor bune, care nu este alta decât cea care ți-o croiește în viața ta, având legea lui Dumnezeu în conștiință după cum ai căutat-o și ai păstrat-o și pusă conștiința la treabă. Conștiința adică după legea lui Dumnezeu, nu după legea lui Antichrist. Deci așa să înțelegem pilda de astăzi. Toți vor avea pretenție să intre la nuntă cu împăratul, nu acum când sunt mari și bogați și plin de toate, ci în momentul când sună goarna morții peste fiecare sau goarna apocalipsului. Că atât de impertinent este omul, că în momentul când are revelația împărăției lui Dumnezeu din care a căzut, atunci bate la poarta împărăției și și-o atribuie lui. Pentru aceasta a menționat Evanghelia de astăzi, că a intrat acolo la nuntă, dar neavând haine de nuntă a fost luat și a alungat în focul veșnic. Deci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Prin acești mulți chemați și puțini aleși, nu trebuie să ne descurajăm, ci trebuie să avem mereu temerea, cum are un elev când își dă un examen. Nici nu mai mănâncă, nici nu mai doarme de teama, oare am să reușesc sau n-am să reușesc? Și în momentul când îți apare lista examenului, ești om terminat. Bineînțeles, după cât dorești să intri la acel examen. Dar gândiți-vă dumneavoastră câtă temere, câtă frică în momentul când ți se face descoperirea celor sufletești, te cuprinde, oare mi se va deschide ușa nunții sau voi fi ca una din cele cinci fecioare nebune? Iubiților credincioși, pilda de astăzi raportată la contemporaneitatea noastră, trebuie să-i găsim sensul ei, destul de plin de conținut. Ce vreau să spun prin aceasta? Toți dușmanii lui Dumnezeu care au fost diavolul și oamenii racolați de diavol în aceeași slujbă antagonică lui Dumnezeu, scopul a avut de a spurca pe om, de a-i spurca haina nunții, haina botezului să-i o terfelească. Închipuiți-vă dumneavoastră o mireasă cum este în haina nunții, curată, pură, imaculată acea haină. Ar fi frumos să fie și pe dedesubt aceeași haină a moralității ei. Așa suntem noi când batem la poarta creștinătății. Iar în revers, gândiți-vă, aceeași mireasă cu haina terfelită de nuntă, ruptă și pătată de mizerie. Așa suntem noi, batem la ușa nunții, dar dacă nu ți-ai spălat haina înainte de a intra la nuntă, iată că vei fi legat și de mâini și de picioare, adică nu mai poți să te opui voinței împăratului, fiindcă nu ești demn. Deci cei care au avut purul sentiment de a-l lepăda pe om și de a-i terfeli haina nunții, de-a lungul întregii istorii, au studiat din scoarță în scoarță litera Scripturii, au aplicat-o pe oameni, pe mofturile oamenilor și au născocit otrăvurile necesare cu care îl poate spurca pe om și certa cu Dumnezeu. Spre marea tristețe, pe semne că săptămâna aceasta România iată că a aprobat homosexualitatea. Este cea mai gravă eroare din toate timpurile. Aceasta, să știți că nu este numai acestora de astăzi care și-au dat consimțământul semnând un act. Ei sunt niște marionete, dar de fapt sunt alții, poate din Occident sau de peste oceane, care aflând pe aceștia și punându-i ca pe niște marionete, ca pe niște păpuși, trebuie să joace după cum li se cântă. Iar aceia fiind vrăjmașii lui Dumnezeu au tot interesul să-l spurce pe român din tot ce este sfânt. Nu știu dacă vă dați dumneavoastră seama, copiii, nici atâta ce înseamnă acest păcat. Este groaznic. Pentru nimic nu s-a mâniat Dumnezeu mai tare decât pentru aceasta. Dacă ne ajută Dumnezeu, poate într-o altă ședință o să elucidăm acest păcat în amănunțime cât de groaznic și de strigător este la cer. Și de ce au făcut acei spurcați îndiavoliți oameni? Și o spunem pe drept cuvânt că au pe diavolul în ei când au semnat și proliferează acest păcat. Au tot interesul să ducă omenirea spre prăpastie, spre apocalips. Cum a spus și Dumnezeu, Israile, din cura și din faptele tale te voi judeca. Deci ei au tot interesul să spurce pe om și să-l certe pe om cu Dumnezeu. Și această ceartă nu vine decât din păcatele cu care se îmbracă omul. Știind în Biblie, bine luând cunoștință de Sodoma și Gomora, care erau cele mai fastoase cetăți, pentru acest păcat Dumnezeu l-a ars cu foc și a lăsat și mărturie peste veacuri, iată ce vor păți cei care fac și proliferează acest păcat. Credeți dumneavoastră că aceasta, ce s-a făcut și se proliferează în România, și bineînțeles în restul lumii, nu are repercursiuni asupra viitorului omenirii? Dacă dăm fi la istorie înapoi, găsim că Sodoma și Gomora nu a fost ucisă cu boală sau inundată ca în potopul lui Noe, ci a fost arsă cu foc. Deci acestea nu sunt decât premergătoare prorociilor care spun că două potopuri vor fi pe pământ, unul de apă și unul de foc. Cel de apă a fost potopul lui Noe, când s-au salvat doar 8 suflete, restul a murit. Acum urmează potopul cu foc. Deci se generalizează în toată lumea păcatul homosexual ca un drept al omului. Pentru aceasta s-au făcut o groază întreagă de legi, dându-i omului toată libertatea. Credeți că mai târziu nu vor apărea alți nebuni care vor oficia legal canibalismul? Iată că omenirea se întoarce la timpurile antice, dinaintea potopului lui Noe, dinaintea Sodomei și a Gomorii. Ați observat cum omenirea cade în imoralitatea cea mai grea. Tineretul a ajuns să-și rupă hainele de pe ei, umblând cu petice în fund, sau nici așa nu le mai are. Părinților, ce faceți? Sunt progeniturile dumneavoastră, nu credeți că mai târziu veți răspunde pentru ei? Fetele dumneavoastră care umblă pe stradă, cât mai dezgolite să fie în pas cu moda, credeți că acest păcat care îl fac nu strigă la cer? Ați văzut că într-un litigiu dintre oameni se ia nu numai inculpatul, ci și cei care au fost lângă inculpat și au determinat infracțiunea. Și fiecare își primește pedeapsa după ceea ce a ajutat. Așa sunteți și dumneavoastră ca părinți. Pe cât posibil sfătuiți-i la timp și întocmai după legile lui Dumnezeu. Că dacă nu o faceți, mai târziu, nu când sunteți plini de viață și de putere și încă mai stă aurul pe trupul dumneavoastră, ci atunci când vi se ia această stăpânire, vă va atinge Dumnezeu cu neputință, cu dureri și cu răzvrătire în fiii dumneavoastră și sunteți niște cârpe în ochii lor, deși le-ați da viață. Să răscoală păcatul care a rodit datorită faptului că ai dormit atunci când trebuia sădit pom frumos roditor sau floare frumos mirositoare. Deci, dragi credincioși, cei care au tot interesul să spurce pe om în fața lui Dumnezeu, iată că ne-au dus și pe noi românii, făcându-ne dintr-un popor care a cutremurat lumea prin vitejia, prin castitatea și prin frumusețea lui morală, ne-a făcut o cârpă. Că o să vedeți de acum despărțiri tribunalele pline, copiii jefuindu-li se fercioria în cele mai odioase chipuri posibile. Că omul de acum se ne pustește cu mare furie asupra acestui păcat. Gândiți-vă ce este Occidentul la ora actuală, pute efectiv ca un hoit. America, în San Francisco, unde majoritatea populației această putoare de hoit, iată că a venit oficial și în România, că nimic nu a puțit mai rău în fața Dumnezeirii decât homosexualitatea. Îmi cer scuze pentru cei care poate sunt atinși. Nu spun să atingem direct ca o jignire, ci mai bine să tăiem în carne vie ca medicul, ca dacă ești prins în aceasta, vindecă-te, omule, la timp, ca nu cumva sunând coarna lui Dumnezeu, atunci să alegi besmetic să-ți cauți ca fecioara nebună un de lemn de candelă sau haină de nuntă ca cel de astăzi. Vedeți dumneavoastră că sfârșitul omului este foarte ascuns. Nimeni din lume nu-și poate decide, cu excepția celor care se sinucid, sfârșitul. Deci așa cum sfârșitul îți vine nechemat din porunca dumnezeiască, așa va fi și sfârșitul lumii întregi. Și atunci când sună goarna și trebuie să îngenunchezi, îți iei ce ai pe tine, adică simbolic vorbind, haina nunții, și ceri și bați la ușa împăratului, dar ți se închide, fiindcă haina ți este puturoasă și murdară. Iubiților credincioși, fiindcă s-a făcut acest lucru antidumnezeiesc în România, apelez acum, ca și în alte dăți, la dumneavoastră ca părinți. În primul rând, aveți grijă dumneavoastră, faceți-vă curat în casa dumneavoastră sufletească. Curățați-vă izvorul din care izvorăște apă limpede și acest izvor este haina sufletească, viața dumneavoastră morală. Că ați văzut un izvor, dacă el este curat, chiar dacă albia se murdărește datorită ploilor, el tot izvor curat va curge după ce va înceta ploaia. Așa și dumneavoastră ca părinți, sau nu ca părinți, ca om înscris în legile societății și a bisericii, curățeți izvorul moral din care trebuie să curgă cea mai pură apă din care să se adapte cei însetați. Așa cum veniți la biserică și căutați să ascultați un cuvânt, cât mai clar, cât mai bun, cât mai dulce, cât mai odihnitor pentru sufletele dumneavoastră, la rândul dumneavoastră sunteți ca niște preoți din care vin cei însetați, copiii dumneavoastră fiind să se adapte. Că fiind cu țigara în gură, niciodată nu poți să-i spui celui care să-l înveți nu fuma. Fiind curvă, niciodată nu poți să-i spui celui care își cere o învățătură pentru a intra în viață, nu curvi. Este un paradox. Cum să spui de îndată ce nu izvorăște din tine acea curăție? Deci să aveți grijă, întâi curățați-vă izvorul dumneavoastră, ca Dumnezeu văzând să vă preia copiii dumneavoastră și în ceasul neputinței, când nu mai puteți vechea asupra copiilor să vi-o crătească Îngerul lui Dumnezeu. Că altfel vă va veni copilul plângând că a căzut datorită răutății vecinilor, adică asemenilor săi, în cele mai grele păcate. Vă spun din purul sentiment de a ne îndrepta viața și de a călători cu toții în împărăția lui Dumnezeu. Rămân cutremurat la duhovnicie cum copiii dumneavoastră cad în niște păcate groaznice și direct răspunzători sunteți dumneavoastră că nu ați știut la timp să-i păziți. Îi duceți la țară undeva și îi lăsați acolo. Îi lăsați printre alți copii să se joace. Îi lăsați singuri, crezând că vă sunt copii cuminți, dar nu știți în fond ce se întâmplă. Iar fiindcă nu poți să fii tot timpul cu un copil, de asta pun accentul întâi să-ți vadă în tine ca părinte un izvor curat și limpede ai amoralității, nu ai imoralității. Iar Dumnezeu, văzându-ți osteneala că vrei să faci ceva frumos pentru Dumnezeu, îți preia copilul și ți-l ocrotește așa cum dorești și ți-l și crește ca un pom roditor din care se bucură, ca de niște roade dulci și societatea, dar și Dumnezeu și dumneavoastră ca părinți. Iubiților credincioși, fiindcă începe anul școlar, pentru odraslele dumneavoastră iubite, pentru cei de mâine, în primul rând aș vrea ca bunul Dumnezeu să trimită îngeri lângă ei să-i păstreze în aceeași castitate în care i-ați născut. Să vă fie ca niște flori înainte mergătoare pentru dumneavoastră ca părinți, să vă fie numai de laudă și de binețe. Deci să rugăm pe bunul Dumnezeu să vii păzească și ei la rândul lor să aibă puterea de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să fie îngrituit acest cuvânt, îl vom ruga pe Dumnezeu prin rugăciunea special școlarilor. Și până atunci, lui Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, părinte!